Ta. Góra swu. WSP. Mocny przekaz. Hello. Poświęcasz się czy nie? Ważna rada, ważna strategia. A ja nigdy nie. Sektor, śródmieście południowe. Zwykłomiejscowienie, szara prawda. Słowem jest dreszczenie, zrozumienie. Dla mnie moje własne słowa, jak prywatne moje imienie. Ważne sprawy i ku nim poświęcenie. To, że życie mnie kopie, że szurmana to i prosta. Z mojej strony jedno, dla niego riposta. Nie można w miejscu stać i życiu dać się chłostać. Możesz iść do przodu, możesz też w miejscu zostać. Ku czemu się poświęcasz, czy udać się sprostać? Co było minęło, dla mnie co przeszło nie wróci. Ważne co przeżyte w swą stronę obrócić, by do błędów nie wrócić. Ku czemu się poświęcić, ciosy losu ukrócić. Lecz ty uważaj, byś za łatwo sam się nie dał zadowolić, żeby w miejscu nie zostać, bo możesz nie dogonić swojego sensu życia, zagoić nabytych ran. Sam to mam, dobrze znam, poświęcony temu moja pata. Samą gram. Poświęcasz się, wiesz dokładnie komu wiesz. Mówisz, omuś mówisz, rodzi się ekipa nasza. Później się odwracasz, ambicja płak. Kto tu fuja gra, kto wyciąga, kogo zna. Zmysła musisz się spłoszyć, bo masz tego dosyć. Zastanów się dobrze, kto jest dobry, a kto wróg. Kto zostawił cię w tyle, a kto pomógł, wiesz. Tylko ty i Bóg, kto cię zabit, wiesz. Nie muszę ci mówić, że omuś wiesz, to zalewa. Przy twoim towarzystwie długo nie zagrzewa. Czego się po taki spodziewa, nie lekceważ moich słów. Czytasz im recenzja, ciemna poezja. Wybiera presja, agresja. Jest zadowolony, wkurwiony. Kiedyś był przyjaciel, teraz jest spalony. Baw się swoje życie. Twoje życie tak na ciebie wpływa. Uzalasz się na sobą, bliskich ludzi wciąż obiewa. Przez chuja wartą łajzę, kontakty zrywasz. Potrzebujesz pomocy, słyszysz kurwa, nie wiem chyba. Pogarda fałsz, tak to bywa. Przemasz do rozsądku, on przerywa. Wszech wiedzącego zgrywa. Coraz gorzej, czas upływa. Z wielką stratą, podam rękę temu, co zasłużył na to. I zbiera życia żywa, tak to bywa. Gdy poświęcenie brud, błędu zmywa. Poświęcasz się jednej sprawie. Ktoś zatruwa ci życie w obawie. Stres prawie tracisz przyjaciół z zachłanności. Dla taki nie ma litości. Poświęcasz się jednej sprawie. Ktoś zatruwa ci życie w obawie. Stres prawie tracisz przyjaciół z zachłanności. Dla taki nie ma litości. Sondaż życia godziwego, kombinuj by je mieć. Czego można chcieć, by uniknąć ostrych zboczy. Biednemu wiatr w oczy, lecz to nie odkrycia. WSP napastnik życia, kameleon w obławie. Na jedną kartę, nigdy nic nie postawię. Czy to błąd rozumowania? Nie sądzę, by tak było. Nadzieja matką głupich tak horrendum nauczyło. A ty kieruj losem, by nie męczył jak nuda. Czy na gapę znów się uda? Czy będą troski? Chętnie porad wysłucham, lecz czy wyciągnę wnioski? Życie to pokaże, nim coś zrobię rozważę. A tu naiwne twarze psują urok sytuacji. Bez racji, na jedną kartę życie stawiają. Drogą poświęceń stąpają. A ci, co szybko liczą na wygraną, na nauczce przystaną. Poświęcasz się jednej sprawie. Ktoś zatruwa ci życie w obawie. Stres prawie tracisz przyjaciół z zachłanności. Dla taki nie ma litości. Życie daje popalić. Nie doprowadź do tego, by na bok ziomków odstawić. Przyjaciół trudniej zyskać i stracić. Fałszywa ściewo, ty jesteś w stanie rozprowadzić. Ploty i głupoty w twarz powiedz. Ciężkie tematy, przeważnie przykre. Twarz blednie, nie świetnie. Nikt nie styknie poświęcenia. Nieodzajemienia powodują wkurwienia. Jak nocy mi siłę, nadzieja pokryta wiarą. Zmieniają się ludzie, żyjąc w obudzie. Żalą się, chwalą, tylko spójrz się. Myślą z boku ujdzie, daleko nie pójdzie. Tak wszystko pięknie, ucz się. Przyjdzie czas, że poślizgnie się na swoim gównie. Słyszałem, bój się, się zastanów. Czemu służyć, kogo uczyć, czego i po co. Skutek zerwanym owocom ich karmią. Z tego korzyści czerpią, co znaczą. Da nerwą wyżerkę pewną. Dewiacja, pokusa, deprawacja. Gdzie tkwi racja? Tobie pozostaje interpretacja. Tobie pozostaje interpretacja. Poświęcasz się jednej sprawie. Ktoś zatruwa ci życie w obawie. Stres prawie tracisz przyjaciół z zachłanności. Dla taki nie ma litości. Sektor.